a dziecięca lub młodzieżowa w supercenie 45 zł. Lidl. Więcej na radość z życia. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program trzeci jest południe, niedziela, 19 sierpnia. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. W przemyskiej prokuraturze przesłuchanie kierowcy ukraińskiego autobusu, który jadąc za szybko doprowadził do wypadku na Podkarpaciu. Szef rządu i minister rolnictwa w Sandomierzu, spotkanie wyborcze rozpocznie się za godzinę. Odliczamy do wielkiego muzycznego wydarzenia Lato z Radiem Festiwal 2018. Pół godziny temu w przemyskiej prokuraturze rozpoczęło się przesłuchanie 42-letniego kierowcy ukraińskiego autokaru, który w piątek w Leszczawie Dolnej zjechał ze Skarpy i koziołkował. Wycieczka jechała do Wiednia, kierowca prowadził auto za szybko. W wypadku zginęły dwie młode kobiety i mężczyzna, wiele osób ucierpiało, jedna ma złamany kręgosłup. Kierowca był trzeźwy i wypoczęty, ma usłyszeć zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Będzie też wniosek o 3-miesięczny areszt. Nie wiadomo, jak długo potrwa przesłuchanie, to zależy od samego mężczyzny, który może skorzystać z prawa do odmowy składania wyjaśnień. W szpitalach wciąż jest 37 spośród 51 osób, w tym 9 dzieci. Za godzinę na rynku w Sandomierzu rozpocznie się spotkanie wyborcze Prawa i Sprawiedliwości. W wydarzeniu wezmą udział m.in. premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. To ma być programowa alternatywa, mówią sztabowcy PiS. Alternatywa dla braku programu ze strony opozycji, przekonywał na wczorajszej konferencji prasowej szef sztabu PiS, europoseł Tomasz Poręba, który pytał polityków PO. Jaki macie program na gospodarkę? Jaki macie program na rolnictwo? Jaki macie program na służbę zdrowia? Jaki macie program na edukację? W Sandomierzu nie zabraknie propozycji dla rolników. Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski powiedział Polskiemu Radiu, że proponowane zmiany mają poprawić warunki produkcji, pozycję handlową małych przedsiębiorstw oraz zabezpieczenia finansowe w przypadku klęsk, na przykład suszy. Takiego prowiejskiego, prochłopskiego programu oferty, jaką polskiej wsi złoży Prawo i Sprawiedliwość, jeszcze do tej pory nie było. Dzisiejsze spotkanie wyborcze PiSu to pierwsze tego typu wydarzenie w rozpoczętej już kampanii samorządowej. Z Sandomierza Karol Darmoros, Polskie Radio. No, pakiecie ustaw, które mają, to cytat, kompleksowo rozwiązać szereg problemów Polaków, można przeczytać m.in. na stronie Platformy Obywatelskiej. Jest totalna propozycja dla przedsiębiorców, młodych i seniorów. Czytamy. Mazurscy ratownicy apelują do osób wypoczywających nad wodą o stosowanie się do powiadomień na temat warunków pogodowych. Ratownicy nie wywieszają czerwonej flagi, bo nie chce im się pracować, bo są zmęczeni, tylko po prostu akurat warunki atmosferyczne nie sprzyjają i nie są dogodne do tego, aby uprawiać różnego rodzaju kąpiele wodne. Na kąpielisku wisi czerwona flaga, a obok 10-15 metrów jest otwarte jezioro i tam już zakazu nie ma i wtedy właśnie dochodzi do tragedii. Mówił Radosław Wiśniewski z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Giżycku. Na Wielkich Jeziorach Mazurskich jest prawie bezwietrznie. Synoptycy zapowiadają, że po południu powieje do 3 stopni w skali Beauforta. Wielkimi krokami zbliża się lato z Radiem Festiwal 2018. Za tydzień, 26 sierpnia w Gdyni, wystąpią m.in. Smolik, Brodka, Daria Zawiałow i Koma. Można będzie usłyszeć także Korteza, który mówi Polskiemu Radiu, że w czasie koncertu nie prowadzi z publicznością zbędnych rozmów, ale przemawia do niej muzyką. Być może jestem bardziej jej. Ta chwila, kiedy możesz pobyć z muzyką sam na sam, jest taką świętą chwilą. Więc ja sobie to robię. Być może teraz się ludzie przyzwyczaili, jak gdzieś na początku było to totalnie niezrozumiałe, że wychodzi koleś, jest półtorej godziny grania i ten gość nic nie mówi. Potem słyszałem, że jest dużo takich sytuacji na różnych innych koncertach, gdzie nikt nic nie mówi i to jest właśnie to. Chodzi o muzykę. To jest moment, w którym ja mogę zamknąć oczy, zniknąć na godzinę, bądź na półtorej i nic się nie liczy wokół. Koncert 26 sierpnia w niedzielę na Skwerze Kościuszki. Wstęp wolny. Od piątku z kolei 24 sierpnia w Gdyni będzie można spotkać naszych dziennikarzy, którzy poprowadzą audycje w studiach plenerowych poszczególnych programów. Organizatorem festiwalu są Polskie Radio i Miasto Gdynia. To był serwis Trójki. W Białymstoku i Szczecinie 24 stopnie, w Toruniu i Łodzi 25, w Poznaniu, Warszawie i Krakowie 26, w Katowicach i Rzeszowie 27 stopni. Tylko na południu i wschodzie miejscami przelotne opady deszczu, słaby deszcz, możliwy też nad morzem, a od Dolnego Śląska po Lubelszczyznę i Podkarpacie burze. Dziś maksymalnie do 29 na południowym zachodzie, a nad morzem około 22 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nie wiem, czy on lubiłby takie określenie, ale zaryzykujmy. składania hołdów prawdziwym mistrzom nigdy za wiele. I oto przed Państwem tribut to Lechia Nerka. Podczas gdyńskiego przystanku na trasie Męskie Granie 2018 utwory Lecha, chyba mogę po imieniu, zaśpiewali nieco młodsi od niego artyści. Zapraszam na retransmisję tego koncertu na antenie Trójki dziś tuż po 19. Piotr Stelmach. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Lubię, gdy jest ponad 40 stopni w cieniu. W cieniu, którego nigdzie nie ma. Lubię, jak mnie pali słońce, bo jestem wtedy na targu w Indiach. A pieniądze na pamiątkowe sari wypłacam z bankomatu bezpłatnie. Na całym świecie. mBank Intensive. Oferta dla chcących więcej. Bądź bogatszy. Po szczegóły wejdź na mbank.pl/więcej. To nie jest oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wolność po 123 latach. Zaczęto rozbrajać Niemców. Zrywano wszystkie symbole niemieckie, epolety. Zrywały się nawet guziki, na których były pruskie orły. Tylko u nas archiwalne wspomnienia świadków. Wejdź na stronę niepodległa.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. I 6 minut po 12. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. Agnieszka Łukasiewicz program realizuje, Katarzyna Borowiecka przy mikrofonie. Dzień dobry. Roist to tytuł, a podtytuł Witamy w polskim bagnie. To serial, o którym dzisiaj opowiemy w ABC Popkultury. Serial według scenariusza Jana Holoubka i Kaspra Bajona w reżyserii Jana Holoubka. Roist dzisiaj ma premierę. Ja już jestem po obejrzeniu pierwszego odcinka i muszę powiedzieć, że to bagno jest bardzo wciągające, a na ekranie między innymi Andrzej Seweryn, Dawid Ogrodnik, Zofia Wichłacz, Agnieszka Żulewska i Piotr Frączewski. Aktorzy opowiedzą dziś co nieco o swoich bohaterach i o tej scenerii, w której Roist się rozgrywa, scenerii niewielkiego polskiego miasteczka w połowie lat 80. Ale nie możemy też pominąć powrotu na duży ekran jednego z najskuteczniejszych szpiegów w historii popkultury. Ethan Hunt od 22 lat splótł swoje losy z losami jednej z największych współczesnych hollywoodzkich gwiazd, z Tomem Cruise'em. I choć Cruise miewa skoki w bok, mówię tu choćby o dwóch filmach o Jacku Reacherze, to jednak jego Hunt przyciąga jak magnes. A stwierdzam to ociągając się lekko, bo należy do tej grupy widzów, która za Cruise'em nie przepadając kupuje go w 100%, no może w 99%. Na ekranie oczywiście, w ekranowych wcieleniach. O szpiegach, nie tylko o Ethanie Huncie, porozmawiamy dzisiaj z Kamilem Śmiałkowskim, przed którym popkultura nie ma tajemnic. I wspomnimy też z Kamilem Śmiałkowskim o drugiej edycji nagród MISIE, przyznawanej przez tę samą akademię, która przyznaje polskie anty-Oscary, czyli węże. Ale MISIE, jak sama nazwa wskazuje, to bardzo pozytywne wyróżnienia. Trwa głosowanie, a laureatów poznamy w czasie tegorocznego festiwalu komiksu i gier w Łodzi. Katarzyna.Borowiecka@polskieradio.pl, polskieradio.pl/trójka i profil ABC Popkultury na Facebooku, tam nas można znaleźć. I nie wypada dzisiaj zacząć inaczej. Brodka i Agim z serialu Roist. Wybacz, proszę, lecz nie ma. Wszystko, czego dziś chcę, to Brodka i Agim, a tytułowy Roist to grzęzawisko, które wciąga. Andrzej Seweryn, jako doświadczony i zgorzkniały już dziennikarz Kuriera Wieczornego Witold Wanycz, młody i nieopierzony jeszcze dołączający do zespołu Kuriera Piotr Zarzycki, w tej roli Dawid Ogrodnik, to ci bohaterowie, od których zaczynamy, rozpoczynają dziennikarskie śledztwo w niewielkim mieście na skraju lasu kryjącego sporo sekretów. Śledztwo, bo wszystko zaczyna się od podwójnego morderstwa. Jest rok 1985. W obsadzie serialu Roist znakomicie aktorzy, obok Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika, nie sposób nie zauważyć, że to ich kolejne spotkanie po ostatniej rodzinie. Między innymi na ekranie pojawiają się Agnieszka Żulewska, Zofia Wichłacz, Magdalena Walach i Piotr Frączewski. A na planie serialu w jednym z warszawskich wieżowców była Wioletta Myszkowska. Ale był też normalnym człowiekiem, kochającym mężem, dobrym naszym kolegą. Pierwszy odcinek już zaczyna się dla mojej postaci tragicznie. Magdalena Walach jako Helena Grochowiak. Ginie mój mąż. Mamy do czynienia z brutalnym morderstwem, podwójnym morderstwem młodej prostytutki i wspomnianego, zasłużonego dla miasta Grochowiaka. Właśnie z takim ładunkiem emocjonalnym rozpoczynamy tę przygodę. I proszę bardzo, rusza kondukt, akcja! Piotr jest dziennikarzem. Zofia Wichłacz jako Teresa Zarzycka. Kiedy natrafia na sprawę morderstwa, wykracza poza swoje obowiązki redakcyjne. Zaczyna znajdować się w niebezpiecznych sytuacjach. Na taki temat czasami czeka się bardzo długo. Dawid Ogrodnik jako Piotr Zarzycki. No to się angażuje całym sobą, szuka swojej okazji, no chce być przy tej sprawie, no jak każdy młody, ambitny, początkujący dziennikarz. To są właśnie te sytuacje, w których trzeba czasami wybierać, no coś za coś, albo pasja, albo rodzina, bo rodzina, albo pasja i gdzieś tam zawsze coś człowiek gubi wtedy i gdzieś trzeba coś nadrabiać, próbować, no czasami ważne jest, żeby nie przeoczyć takiego balansu, zdrowego, myślę, balansu, bo wszystko jest człowiekowi potrzebne, ale żeby się nie zgubić. Proszę, playback, tańczymy i akcja! Na pewno jest to opowieść o latach 80., kiedy ten serial się dzieje, o trudnej relacji, kiedy ma się człowiekowi pojawić dziecko na świecie i ten moment jest w związkach czasami takim okresem dość skomplikowanym. Z perspektywy Teresy jest to historia relacji, jej relacji z mężem. Okazuje się, że ta z pozoru może krucha, delikatna młoda kobieta jest niesamowicie silna i właśnie odkrywa w sobie pokłady niesamowitej energii do walki o Piotra, ale też o ich relacje. Będą mieli dziecko w końcu, no psychologia tutaj była dla nas bardzo ważna. Emocje ludzi są niezależne od miejsca czy czasu, w jakim je przeżywamy, ale środowisko, to, że jesteśmy akurat w tych naszych polskich latach 80. głęboko osadzeni w tej szarości i w tym małym miasteczku, które gdzieś jakby nie pozwala nam, nie wiem, na ucieczkę. Dlatego nauczyła się na pewno Helena i musiała nauczyć się sobie z tym radzić. Z jakim problemem ta kobieta musiała się zmierzyć? No bo jednak zdrada jest w ogóle bolesna dla każdego. Poradzenie sobie z tym bólem, z tym brakiem zaufania, z zagubieniem, ze swego rodzaju brakiem poczucia własnej wartości, z tym na pewno Helena będzie musiała się mierzyć. Zapytaj dziewczyn, czy pan Andrzej ma poprawkę, czy wystarczy, że go poprawimy na planie? Pracujemy bardzo intensywnie. Andrzej Seweryn jako Witold Wanycz. No jeżeli w ciągu 41 dni robimy 5 filmów godzinnych, no to jest najlepszy dowód, w jakim tempie my pracujemy, ale proszę być pewnym, że to, że pracujemy szybko, nie oznacza, że pracujemy niedbale. Kino jest pracą zespołową. My często to powtarzamy i nie wszyscy nam wierzą. Tak jest, proszę. Proszę. Mówi się często o przepaści międzypokoleniowej. Otóż moje relacje na przykład z młodymi, zupełnie młodymi, którzy debiutują w tym filmie, z Nerą Kaczmarek, która gra Justynę, i przede wszystkim z Dawidem, dowodzą, że taka przepaść istnieje, jeżeli obie strony nie mają ochoty, żeby tę przepaść zasypywać. Otóż ja dialoguję tak samo z Dawidem czy z młodymi aktorami, których wymieniłem, w sposób dorosły, poważny, pełen zaufania, w związku z czym nie ma żadnego problemu. Po prostu jesteśmy wszyscy na tych samych prawach twórcami, którzy mają do wykonania zadania i pod kierownictwem Janka Cholubkę je wykonujemy. Niesamowite było to, że właśnie z Jaśkiem tak od strony psychologicznej bardzo Teresę zgłębiliśmy. Dla mnie najważniejsze przy tym projekcie była ta relacja dwójki młodych ludzi, takiego młodego małżeństwa. Właśnie bardzo nam zależało, żeby to było bardzo prawdziwe, żeby widz od pierwszych scen kibicował temu małżeństwu, bo serial jest dość mroczny i cała historia będzie dość niebezpieczna. Jeśli chodzi o pracę, to ja mam to wspaniałe doświadczenie z ostatniej rodziny. Dawid jest dla mnie mną młodym, tak w roli, jak i w swojej pracy. Bohaterzy mają do siebie najpierw taki dość ostrożny stosunek, sceptyczny, czy wręcz chwilami krytyczny, a potem okazują się sobie absolutnie potrzebni. Uczeń mistrz chyba tutaj jednak funkcjonuje, ale bardziej na takiej zasadzie jednak troszeczkę współzawodnictwa, że ten starszy widzi w tym młodszym siebie sprzed lat. Jeżeli ktoś ma cechy bardzo podobne, no to czasami dochodzi do konfliktów, ale tutaj tych konfliktów raczej nie mamy. W czasie prób i potem w czasie kręcenia ja naprawdę miałam wrażenie, że kręcimy jakiś dramat psychologiczny. Naprawdę dużo, dużo różnych emocji, więc to było bardzo duże wyzwanie. Stop, mamy to. I my tutaj na moment w takim razie postawmy kropkę. O swoich postaciach i o pracy nad serialem opowiadali Zofia Wichłacz, Magdalena Walach, Dawid Ogrodnik i Andrzej Seweryn. Za chwilę wrócimy na plan serialu Roist, plan, którym scenograficznie zajął się Marek Warszewski i który przenosi nas w sam środek lat 80., a ten klimat oczywiście buduje także ścieżka dźwiękowa. Znam te koszulę, z napisem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja w klubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam damy spod opieki mamy i małolaty spod opieki taty. Na bramce stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. Ja ciebie obronię. Znam parę chwytów, ciałem zasłonię. Ciosy karate ćwiczyłem z bratem. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Już ci mówiłem, mała niecz. Mam w sobie dzikość żółtej pantery. W tej dyskotece nie ma frajera, co by podskoczył lub ze mną zacierał. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Gdy ja dołożę, wtedy nie daj Boże, reanimacja nawet nie pomoże. Po dobrej wódzie lepszy jestem w czucie. Ja jestem King Bruce Lee Karate Mistrz. King Bruce Lee Karate Mistrz. Ha! Nie rycz, mała, nie rycz. Ja znam te wasze numery. Twoje łzy lecą mi na koszulę. Napisem King Bruce Lee Karate. Franek Kimono oczywiście. Podobno ten utwór też ma się pojawić w jednym z odcinków serialu Roist. No ale wróćmy na plan. Rok 1985 to oczywiście kolejki w sklepach, kartki, zgrzebne wnętrza mieszkań, ale też zwłaszcza na planie serialu nocny klub w hotelu. To jedno z ważniejszych miejsc akcji serialu Roist. Wracamy więc na plan. Kostiumy Weroniki Orlińskiej i scenografia Marka Warszewskiego wywoływały w aktorach niemały sentyment, jak się okazało. Na planie była Wioletta Myszkowska. Rozglądam się po pokoju. Widzę obraz Podkowińskiego. To jest oryginał. Oczywiście. Ja miałam same oryginały, to dzięki mężowi właśnie. Uwaga, kamera idzie i żyjemy, konsumpcja i akcja! Arazy bielone z brakami! Mamy tutaj taką szkatułkę wspaniałą na klejnoty rodowe. Magdalena Walach. I muszę przyznać, że to była pierwsza rzecz, którą weszłam i zobaczyłam, ponieważ moja mama właśnie miała dokładnie taką samą. Także pudełeczko na wszelkiego rodzaju precjoza wywołało naprawdę falę bardzo miłych, pozytywnych wspomnień. Oprócz tego kostiumy, oprócz tego to, że jednak mamy szansę w tych kostiumach nie dzisiejszych jednak już zagrać, już stanowi swego rodzaju wyjątkowość. I teczka, czy jakiś neseser, to coś chyba powinienem mieć. Powrót do lat 80. okazuje się czymś fascynującym, jednocześnie bliskim nam. Andrzej Seweryn. To nie jest wycieczka w epokę brązu. Okazuje się, że tam również są nasze źródła, że doskonale się możemy rozumieć z ludźmi z tej epoki, czego dowodem jest stosunek zespołu artystycznego tego filmu do tych lat. Mam na myśli nie tylko samego głównego twórcę Jana Cholubka, który z Kasprem Bajonem napisali scenariusz, ale również operatora Bartka Kaczmarka, Kaczmarka i w dużej mierze młodych aktorów, przede wszystkim z Dawidem Ogrodnikiem na czele, który spotyka się z takimi starymi ludźmi, którzy dojrzewali w dużej mierze w latach 80., mianowicie z Piotrem Frączewskim, prawda, i ze mną. No ale przecież i Agnieszka Żulewska, i Magda Walach, i Zosia Wichłacz są to osoby, które również od nas dowiadują się, czym były te lata i są nimi po prostu i zwyczajnie zafascynowanymi. Miałem taką możliwość przy całej uprzejmości dyrektora naczelnego Gazety Rzeczpospolita. Dawid Ogrodnik. Gdzie mogłem się przyglądać, mogłem być właśnie na kolegium, mogłem rozmawiać z dziennikarzami, którzy wtedy, w tamtych czasach pracowali. Dowiedziałem się bardzo ciekawych rzeczy, mogłem zaczerpnąć, że tak powiem, u źródła i to było bardzo inspirujące. To było niesamowite, jak pierwszego dnia weszliśmy na plan. Zofia Wichłacz. Nagrywaliśmy wiele, wiele scen w mieszkaniu Piotra i Teresy z Dawidem Ogrodnikiem. I tak weszliśmy i tak nawet ja, będąc młodsza od Dawida, ale pamiętałam rzeczy w scenografii, pamiętałam z dzieciństwa, które moi rodzice mieli w mieszkaniu i o matko, to jest to krzesło, to są te kanapy. Patrzyliśmy na kontiki, wszyscy mieli te kanapy i tak chodziliśmy po tej scenografii, po tym genialnym mieszkaniu odtworzonym genialnie przez naszych wspaniałych scenografów i po prostu się śmialiśmy, o Boże, a ja pamiętam i nawet się czułam, że tak, o dobrze, ja też pamiętam, mimo że się urodziłam w latach 90. Co prawda lata 80. to były lata mojego dzieciństwa wspaniałego, szalonego i kolorowego, na przekór temu, co się działo w kraju, ale zakładając te kostiumy, widziałam moją mamę. Przecież każdy film, który opowiada o wczoraj, w szerokim tego słowa znaczeniu, staje się filmem historycznym. Kiedy pani ogląda filmy z lat 80., 70., które zresztą nie były najwybitniejszymi filmami polskimi, to widzi pani, jak ludzie mówili, jak byli ubrani, jakie brody nosili, palili papierosy, no i tak dalej, i tak dalej. Także obiektywnie filmy mówiące o przeszłości, niekoniecznie z ambicjami z sensu stricto historycznymi, stają się inspiracją dla nas wszystkich, ponieważ okazuje się, że nie są tak bardzo oddalone od nas ludzi 2018 roku. Wtedy ten okres kojarzył mi się z dzieciństwem, więc był wspaniały i kolorowy, a w tym momencie już muszę zmierzyć się z problematyką dorosłego życia. Stop, dziękuję mamę, przestawmy się. Royst, serial Showmaxa. Dziś premiera pierwszego odcinka. Plan serialu odwiedziła Wioletta Myszkowska. My wracamy na ścieżkę dźwiękową, bo ta warstwa muzyczna stanowi oczywiście dodatkowy walor, a czasem też mam wrażenie komentarz. Strzeż się tych miejsc. wolno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się! Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc, co noc z nich drwi. Strzeż się tych miejsc. Strzeż się tych miejsc. Głośno śmiać się i za dobre mieć ubrania. Strzeż się! Strzeż się! Tutaj ludzie złych profesji mają swoje oceany. Śmierć im podpowiada przyszłość i co noc z nich drwi. Strzeż! Strzeż się tych miejsc. Klaus Mittwoch ze ścieżki dźwiękowej serialu Roist. ABC Popkultury. Zestaw powiększony. A teraz zupełnie zmieniamy temat. Szpiedzy na ekranie. Mają często pochodzenie książkowe, czy to będą powieści Jana Fleminga, czy powieści Johna le Carré, ale ten szpieg, o którym teraz opowiemy, po raz pierwszy pojawił się nie w książce, ale na małym ekranie. Od tygodnia z kolei przez ekrany kin pomyka, nie zważając na przeciwności losu i zasadzki szykowane przez przeciwników, wspomagany przez dzielną ekipę i zestaw gadżetów, między innymi maski, a także swój spryt i umiejętności. Ethan Hunt, agent IMF, specjalista od misji niemożliwych. Jego właściwie nie było na małym ekranie. Ktoś inny był, który potem też pojawił się na dużym ekranie i być może o tym również porozmawiamy. A zwykle ta misja niemożliwa zaczyna się tak. Panie Hunt, pana misja, o ile zdecyduje się pan ją podjąć, i oczywiście nie może być inaczej, zawsze ta misja zostaje podjęta, a wiadomość, w której szczegóły misji zostają przekazane, ulega samozniszczeniu w ciągu 5 sekund. Tak to wygląda i zaczyna się. Za chwilę w studiu gość. Thank you. studiu zapowiadany gość, Kamil Śmiałkowski. Dzień dobry. Dzień dobry. Badacz popkultury. I to jest taka sytuacja, że zadanie, misja, jeśli się jej podejmiemy, jest taka, żeby porozmawiać o szpiegach na ekranie. I małym, i dużym. A to wszystko oczywiście w związku z tym, że misja niemożliwa znowu okazała się możliwa do wykonania i szósta odsłona Mission Impossible Fallout tym razem jest już w kinach. To może zacznijmy od tej szóstej odsłony, a potem będziemy kroczyć wstecz. Jak twoim zdaniem sprawdza się Ethan Hunt po raz szósty na ekranie? No kurczę, się sprawdza. No. Nie wiem, jak to jest. To już ponad 20 lat. Ja pamiętam. 96 rok, no. To była pierwsza Mission Impossible na ekranie, na dużym ekranie. Nie wiem, czy pamiętasz, to była taka sytuacja, że wtedy YouTube się podzieliło. To znaczy Bono i Edge napisali GoldenEye, czyli piosenkę do pierwszego Bonda z Piercem Brosnanem, a druga para zaaranżowała do pierwszej Mission Impossible ten motyw muzyczny słynny serialu, bo przecież najpierw tak, był serial. Schifrina. I zobacz, i od tego czasu jest szósta Mission Impossible, a w międzyczasie nakręcono cztery Bondy z Brosnanem i cztery Bondy z Craigiem. No, tutaj Tom Cruise na swoich barkach tak trniesie, bo to jest jego, waham się przed użyciem słowa autorska, ale jednak mimo wszystko to jest jego dzieło, to jest jego dziecko. Stwierdzam to z nie do końca przyjemnością, ale tak jest, ponieważ nie wiem, czy... Znaczy my tu w Polsce nie mamy do końca tego, nie znamy tej historii, bo nie mieliśmy oryginalnej Mission Impossible nigdy w polskiej telewizji, bo początkowo to był serial w latach 60., 70. i jeszcze później też była nowa wersja, bo to był serial, w której główną rolę grał Peter Graves, tam Leonard Nimoy się pojawiał przez niektóre sezony i... I to był ulubiony serial Toma Cruise'a tak, w dzieciństwie. Tak, ale w momencie, kiedy oni zrobili z niego wersję kinową, to fabuła jedynki kinowej, tam, którą wyrzucował Brian De Palma, była przerażająca, bo fabuła była taka, że oto pojawia się nowy, młody agent Ethan Hunt, a ten gość, który przez tyle sezonów był głównym bohaterem, rozwiązał wszystkie misje i tak Jim dalej. Phelps chyba się nazywa. Tak, prawda? Nagle w filmie kinowym okazuje się Schwarz charakterem, okazuje się, że zdradził. Aktor, który grał go w serialu, obraził się i powiedział, że w życiu tego nie zagra, więc zatrudnili Johna Voighta, ale no to trudno w ogóle wyobrazić sobie. To tak jakby nagle nakręcono kinowych Czterech Pancernych, w których Janek Kos okazuje się niemieckim szpiegiem. Takie to było właśnie wrażenie, ale od tamtej pory przeglądałam sobie różne recenzje i właściwie też wróciłam przed naszą rozmową do tekstów o tych pierwszych filmach i też o tym, jak układała się kariera Toma Cruise'a, no bo on jest oczywiście nierozerwalnie z tą serią związany. To, co robił do Mission Impossible, to ktoś gdzieś stwierdził, to była pogoń za Oscarem, a w pewnym momencie już wkręcił się tak mocno w to kino akcji, a przecież wcześniej unikał sequeli, nie chciał robić drugiego Top Gun. A tutaj związek na 22 lata i raczej końca nie widać. No i jeszcze w międzyczasie druga seria, czyli Jack Reacher. Z którą też mam problemy innej natury, bo ten Cruise się wszędzie wkręca, nie tam, gdzie trzeba, ale jak już kręci, no to coś z tego w Mission Impossible to wychodzi, a ta najnowsza odsłona jest jeszcze też o tyle fajna, że podczas gdy pierwszych pięć było w zasadzie osobnymi filmami, czasami poza Tomem Cruise'em na drugim, trzecim planie pojawił się jeszcze jakiś agent, którego już poznaliśmy wcześniej, to szóstka jest absolutnie klasycznym ciągiem dalszym, czyli nie dość, że fabularnie jest bezpośrednią kontynuacją piątki, to jeszcze można w nim znaleźć aluzje, nawiązania do każdej z poprzednich części. Przez ten czas też osadziły się takie postacie, które wracają i dobrze, że wracają, na przykład Benji, grany przez Simona Pegga, który jest takim komediowym filtrem, dzięki któremu możemy znieść te wszystkie emocje, ale z drugiej strony Tom Cruise też zaczyna trochę z dystansem patrzeć na siebie. Oni osiągnęli tym cyklem to, co czasami udawało się w Bondach Moore'a czy w Bondach Brosmana, czyli że właśnie patrzymy na to z takim przymrużeniem oka, że nie traktujemy tego do końca poważnie, patrzymy na to bardziej jako na popisówkę twórców efektów specjalnych, tym bardziej, że jak pamiętasz, w tym cyklu uparcie za każdym razem podkreślane jest już od drugiego, że to Tom Cruise sam wykonuje większość efektów. Do szóstki podobno rzeczywiście nauczył się pilotować śmigłowiec. I złamał kostkę. Tak, i wstrzymał zdjęcia i to wszystko oczywiście miało swoje konsekwencje, ale to jest rzeczywiście imponujące. A przypominasz sobie, który z tych wyczynów Ethana Hunta zrobił na tobie największe wrażenie? No, bo to po to właśnie jest chyba, żeby nas tak całkowicie zaskoczyć, żebyśmy wychodzili z kina z otwartymi ustami. Paradoksalnie chyba największe wrażenie wciąż robi na mnie ta ściana z dwójki, ta góra z dwójki, która jest nawiązaniem do Star Treka zresztą. Jako człowiek z lękiem wysokości, ta idea, że ktoś się trzyma za kilkoma palcami, no, na Złoczu Górskim. To prawda. No, wszyscy też do tego nawiązywali przecież w pewnym momencie. Tutaj są takie puszczenia oka. Tak, właściwie w każdej części są odwołania, chociaż tak jak powiedziałeś, nie było bezpośredniej kontynuacji, ale jakieś odwołania cały czas były. No ale jeszcze przypomnę czwórkę i wspinanie się przez 11 pięter na zewnątrz po oknie przy użyciu niedziałających rękawiczek do wspinania się po Burj Khalifa. No bo właśnie mieliśmy mówić o szpiegach jako takich. Mhm. I to jest tak naprawdę jedna z dwóch możliwości opowiadania na ekranie o szpiegach, czyli pójście w absolutną przesadę, pójście w jakieś absurdy totalne i takie zdarzenia 1 na 100, 1 na 200. Uciekanie pieszo przed burzą piaskową. Dokładnie, no bo drugą opcją to są próby co jakiś czas ponawiane ekranizacji Johna Le Carre i tym podobnych pisarzy, czyli pokazanie jak męcząca i nudna praca szpiega, co jest stosunkowo mało atrakcyjne. Tak, to rzeczywiście ostatnio ktoś mi mówił i to w kontekście serialu Nielegalni na podstawie książek Wincenta Fausewerskiego, polskiej tetralogii szpiegowskiej. Jeden z aktorów powiedział, rzeczywiście ta praca nie wygląda tak jak w Bondzie, tak naprawdę. Więc myślę, że tutaj to będzie ten kierunek, jeśli chodzi o tę opowieść. U nas próbował to pokazać w pewnym momencie Pasikowski w operacji Samun. No i to najlepiej, i to był nudny. Bo przy całej wadze tej misji, którą oni tam wykonywali, no to sama, to wszystko, co musieli tam robić, było po prostu żmudną, nudną, prostą robotą. To jest tak, że ta seria Mission Impossible, właściwie można ją postawić jako jedną z najbardziej kasowych w rzędzie z innymi, takimi jak powiedzmy Szybcy i Wściekli, ale to jest też tak, że od trzeciej bodajże serii J.J. Abrams włączył się w Mission Impossible jako reżyser wtedy, a potem już jako producent i to też jest taka marka, która trzyma. A dwie ostatnie części Mission Impossible robił też Christopher McQuarrie i on sobie świetnie radzi w tym filmie. I okazał się takim właśnie dobrym rzemieślnikiem, który dobrze czuje Cruza, dobrze czuje tą serię, bo wcześniej to było takie skakanie. Na początku szukanie w ogóle pomysłu Brian De Palma, John Woo. Potem właśnie Abrams, który był... wówczas, nie wiem, czy ktoś przeskoczył to przez te lata. To jeszcze chyba było przed Star Trekiem. To właśnie, bo wówczas to był najdroższy debiutant w Hollywood. Mm-hmm. W sensie debiut kinowy, który miał największy budżet w historii. I potem był Brad Beard, czyli gość, którego nowy film, czyli Drugich i nie ma mocnych, też mamy równocześnie w kinach, bo to był z kolei jego debiut w fabule. A jak Ethan Hunt się prezentuje, twoim zdaniem, na tle innych słynnych agentów? Tutaj jest nieźle, acz strasznie w dzisiejszych czasach chyba trudno porównywać tych szpiegów, bo każdy jakby tworzy swoje uniwersum, swój świat na swoich zasadach i inaczej to działa. Możemy wziąć pod uwagę na przykład kryterium, kto jakie ma gadżety. Poza maskami, no to jednak Bond jest wciąż gościem nie do pokonania. Tak. To jest pokłosie właśnie serialu. To z serialu zostało to, no i motyw muzyczny tak naprawdę. Zostawmy na razie szpiegów. Za chwilę posłuchamy kolejnej odsłony tego klasycznego motywu muzycznego z Mission Impossible, stworzonego przez Lalo Schifrin, ale tutaj w przypadku szóstej części Mission Impossible aranżuje Lorne Balf, ale Kamil Śmiałkowski zostaje w studiu, bo jeszcze jeden temat jest do omówienia. Zestaw powiększony. W studiu wciąż Kamil Śmiałkowski, bo jeszcze musimy skomentować nominację do nagrody, która zostanie przyznana po raz drugi. To nagroda pod piękną nazwą Misie. Może powiedz, to jest antidotum, to jest antyteza dla węży. No nie do końca, bo węże są tylko filmowe, a Misie stworzyliśmy jako nagrody szeroko kulturowe, popkulturowe. No chodziło o to, żeby pokazać to, że Akademia, która przyznaje węże, potrafi nie tylko szydzić, ale również doceniać, że jednak patrzymy bardzo czujnym i szerokim okiem na to, co się dzieje w kulturze polskiej. No to jest ta sama Akademia. Tak, to są dokładnie ci sami przyznający, już blisko 200 osób zajmujących się aktywnie kulturą. No i w takim systemie właśnie jesień, wiosna, wiosną węże, a jesienią misie. I już podsumowaliśmy sezon 2017-18, no i wyciągnęliśmy z niego wnioski w 8 kategoriach. Teraz trwa już samo głosowanie. No i 14 września w Łodzi przyznamy statuetki. Kategorie są takie. Rozbawiło, wzruszyło, wstrząsnęło, działo się. Najlepszy bohater, najlepsza bohaterka, najlepszy czarny charakter i najlepszy twórca. Mhm. I wśród rekordzistów, jeśli chodzi o nominacje, znalazł się film Atak Paniki. Tak, Pawła w tym Maślone. Roku zdecydowanie Atak Paniki w największej ilości miejsc zgodził się z naszymi kategoriami i jego twórcy rozmaici zdobyli w sumie 6 nominacji i mają szansę na 5 statuetek, no bo przy czarnym charakterze tam są 2 nominacje. No ten film jakoś początkowo przepadł trochę w kinach, ale mam wrażenie, że złapał drugie życie gdzieś tam na DVD, na festiwalach, na różnego rodzaju. No ostatnio był w Karlowych Warach też. No więc właśnie. I zdecydowanie jest to taki film, o jaki nam chodzi w polskiej popkulturze, w sensie, w którym równocześnie coś się dzieje i bawi, i jest akcja, i jest niegłupio, i jest, są wyraziste, mocne postacie. To właśnie to. A co was wzruszyło? No Zimna wojna, pozostać przy filmach jeszcze przez chwilę, bo ten film wzrusza po prostu. I jest jeszcze taki komik, o którym kiedyś też już rozmawialiśmy w studiu, pan Żarówka, który nas wzruszył. No, szukamy w różnych miejscach, szukamy w różnych mediach i mam wrażenie, że jesteśmy i ekumeniczni, i eklektyczni równocześnie. Bo tutaj rzeczywiście ja akurat zwróciłam uwagę na tę kategorię wzruszyło, bo tutaj też film Alicji Albrecht, Młynarski, piosenka finałowa. Jest Książę i Dybuk Elwiry Niewiery i Piotra Rosołowskiego. Jest też piosenka. Rzeczywiście bardzo wzruszająca. Tak, piosenka Kai i Zbigniewa Wodeckiego. To jest trochę tak, kiedy wymyślałem te nagrody tamte no, półtora, dwa lata temu, sądziłem, że będziemy głównie koncentrować się na tworach popkultury, na fikcyjnych utworach, które funkcjonują w popkulturze. Tymczasem już trochę przy pierwszej edycji, a teraz przy drugiej bardzo, widzę, że poszło to w zupełnie innym kierunku. Wcale nie gorszym, że na przykład w kategorii wzruszyło dominują utwory poświęcone niedawno zmarłym artystom. Tu Młynarskiemu, tu Wodeckiemu. Podobnie jest w kategorii wstrząsnęło. Bardziej sięgamy po to, co faktycznie miało miejsce i próbę opisu tych wydarzeń, niż ja sądzę, że wstrząsnęło to jakieś horrory będą, a tu się okazuje, że no owszem, są horrory, ale horrory realne, a nie wymyślone przez pisarzy czy filmowców. A tak z przymrużeniem oka powiem, bo rzeczywiście w kategorii wstrząsnęło dominują mocno wstrząsające książki, ale jest też inny wstrząs no zupełnie. Tak, no bo to była ciekawa propozycja podczas naszej dyskusji nad nominacjami i jak przyszło co do czego, okazało się, że tu się zgadzamy również, że no ta porażająca pieśń, którą wykonały i nawet teledysk do niej bardziej niż sama pieśń siostry Godlewskie na temat piłki nożnej przed mundialem, w jakiś sposób przewidując chyba poziom, jaki osiągną nasi piłkarze na tej imprezie, bo patrząc po poziomie tejże piosenki, no to było też wstrząsające i absolutnie zasłużyło na nominację, no ponieważ my w Misiach staramy się doceniać, znowu właśnie w przeciwieństwie do węży, to jak twórcy usiłują i wywołują w nas emocje, ale w sposób zamierzony. W wężach często śmiejemy się z filmów, w których twórcy w ogóle nie myśleli, że to będą komedie, a tutaj absolutnie przekonany, że twórcy tego teledysku chcieli nami wstrząsnąć, no i udało im się z dużą radością. Udało im się. To, co mnie się bardzo podoba i z wielką przyjemnością przebiegłam wzrokiem te nominacje, to jest to, że rzeczywiście chodzi tutaj o emocje i chodzi o to tutaj, że każdy z nas, widzów, czytelników, odbiorców kultury może się z tymi emocjami bardzo bardzo łatwo zidentyfikować i wy rzeczywiście trafiacie w takie rzeczy, które na nas wpłynęły. Jakoś. Takich rzeczy szukamy i ewentualnie też myślę, że misie, które mam nadzieję będą przez lata działać, no są, będą też taką wskazówką, takim pokazaniem, gdzie ktoś coś mógł w trakcie ostatniego sezonu przeoczyć, coś naprawdę fajnego. Niekoniecznie wartościowego w sensie takiej wysokiej kultury, ale właśnie fajnego, ciekawego, który potrafi wzbudzić emocje. Ja na przykład jeszcze bardzo czekam, ponieważ nie udało mi się tego zobaczyć, ale poprosiliśmy krakowskie ASP o udostępnienie kopii Akademii, żeby każdy z akademików mógł zobaczyć, a ci, którzy byli na krakowskim festiwalu filmów, obejrzeli ten film i to oni właśnie zagłosowali nad tą nominacją, nad taką krótką animacją Chrystus Narodu, która trafiła u nas do kategorii Rozbawiło. No wszystko na to wskazuje, patrząc po zwiastunku, że to może być naprawdę fajne i zabawne coś, co właśnie wydarzyło się w polskiej krótkometrażowej animacji i tym chętniej i ja do tego zajrzę i mam nadzieję, że zainspirujemy również innych do tego, żeby sobie gdzieś ten film znaleźli na jakiejś imprezie. Już same nominacje do nagród Misie, druga edycja są wskazówką do tego, gdzie warto rzeczywiście zajrzeć, a nagrody zostaną wręczone i zwycięzcy zostaną ogłoszeni 14 września. 14 września zapraszam do Łodzi, do EC1, tam robimy dużą galę, będą występy stand-uperów, będzie Łukasz Lotek-Lotkowski jako nasz gość i Mieszko Minkiewicz i Kuba Ćwiek. No, mam nadzieję, że będzie zabawnie. Kamil Śmiałkowski, bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję. Wefadi ta vikari ta ta alivi want to see the day love you my holy feet you so did you turn on wakiri pytasz mnie jak powstrzymać ten czas pędzi tak jakby wpadł w jakiś trans. Powiem ci, na ciężkie czasy choracy radził tak. Radził tak, chwytaj dzień, tak by znaleźć swój rytm. Chwytaj dzień, ciesz się chwilą i żyj. Zawsze idź za głosem serca, a dojdziesz tam, gdzie chcesz, tam, gdzie chcesz. Chwytaj dzień, z całej siły go łap. Chwytaj dzień, aby czuć życia smak. Nie martw się, a własny finał uklaruj wina swe. Chwytaj dzień. Ze świata w domu sobie zrób raz, dwa i pod narkozą nieba pięknie lekko trwaj i trwaj. Nie kochaj się w przedmiotach, nie pożądaj zła. Trzymaj się w życiu tego, co nietrwałe, co łagodne, co pogodne, co ci w duszy gra. Chwytaj dzień z całej siły wokoła. Chwytaj dzień, nie martw się o własny finał i klary wina swe. A for me, where be, where do I, I believe,